Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 169, l'últim d'aquesta temporada abans de les vacances d'estiu. Al llarg d'aquesta propera hora us acompanyarem Carlos Quecano a la producció, Marc Augí al control tècnic i Patrícia Palomino qui us parla. I tal com us vam anunciar la setmana passada, hem volgut dedicar aquests dos últims programes a destacar algunes de les propostes musicals que podreu veure en directe aquests dies a través dels diversos festivals que se celebren prop de casa nostra. Avui ens centrem al Faraday, que se celebrarà durant els dies 2, 3 i 4 de juliol a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Per aquesta edició, la principal novetat és la inclusió d'un tercer dia de festival i la presència de Jeff Tweedy, cantant de Wilco, com a cap de cartell. Amb ell comencem, amb Wilco The Song. Per la seva situació privilegiada, el Festival Faraday és un dels pocs certamens musicals de gran format que es fan en una platja, i a més, concretament, al Molí de Mar, a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Això i el fet que sigui el mes de juliol podria significar que és un dels festivals massificats de l'estiu, però la realitat és una altra. El Faraday és un festival que aposta per la música i per poder disfrutar-la allò en condicions, o almenys així és com ho justifiquen els seus creadors de l'estricte límit d'aforament i l'elecció dels grups que hi venen a tocar. En total seran 23 grups els que s'aniran alternant als dos escenaris del Festival Faraday, situats a la platja de Vilanova, i entre els que també cal destacar una forta presència de noms nacionals, com és el cas de Bigot, del qual us deixem escoltant The Jingle Swing. Thank you. got a brand new dancing yellow spoon. You better watch out, your tropicalia soul. She belongs to me, time belling down, Carol, for sure, her mama be around. You can dance for penny in the street, shake it all, your body moves like jingle swing. You can dance with them for like a star, got a king's like happy ending by your side. In my bed you cannot sleep. Push the button of fireworks. Let me see your beautiful body. It's ooh, ooh. Iceland in the sun, you better come in, the day will never stop. There's a woman cooling out for fun, very hot in Camden, feel like gypsy car. Can you see the light so tenderly, calypso moon and funny golden trees? Turn around with me, my little one, and I hope to enjoy this sunny sun for love. Whoa, what a feel, in my bed you cannot sleep. Push the button of fireworks, come on baby, shut the door, but it's ooh, ooh. Para l'orella i escolta el murmuri. You can't hurt a good person. You mustn't smile at the people when you're bad. I el Faraday és dels pocs festivals que semblen no entendre i de crisi. Es va estrenar-se el 2004 amb un cartell exclusivament alimentat de grups estatals i actualment, després d'haver convidat en edicions anteriors a Robin Hitchcock, The Horrors i The Ben Comedy, té un lloc i un perfil propi en la tapet calendari estiuenc del pop. Tot i que els caps de cartell són figures internacionals, l'organització continua apostant per propostes de casa nostra que vol donar a conèixer reservant-los un lloc a la programació d'aquest cap de setmana. Nosaltres avui hem volgut destacar els Mient Vis, un grup que editarà el seu primer disc el proper mes de setembre i del qual avui hem convidat al nostre estudi la seva cantant i guitarra, Esther Margarit. Benvinguda al nostre programa. Hola. Doncs és així, ja està confirmat que al setembre tindreu primer disc o la cosa va a bon ritme o no? Bueno, esperem que al setembre, octubre com a molt estigui. I com dèiem, doncs el Faraday, una oportunitat, és d'aquests pocs festivals d'estiu que d'alguna manera doncs, sempre ha fet una aposta molt clara per als grups de casa nostra i d'aquells que potser no són tan massius però que realment val la pena, i suposo que en aquest sentit és d'aquells que us apunteu com per dir aviam si ens conviden, no? Sí, home, a més també el Faraday, no sé, portem, jo crec que tots els del grup almenys, bueno, jo parlo per meva, però tots també anen tots els anys, perquè el cartell ja ens encanta, l'ambient és superfamiliar, sempre hi ha tot ple d'amics i a la platja, o sigui, és clar, tot perfecte. I des de l'altre costat de la barrera, com ho penseu viure? No sé, amb ganes, no? Com sempre ha fet il·lusió estar a l'altre cantó, crec que ara pues, amb més ganes perquè fa com il·lusió tocar un lloc així, no sé, és com a casa, no? No sé. Ah, a més, aquest any és com una proposta tot molt folky, no? Uns grups, no sé si us heu fixat, molt de guitarra i molt en la vostra línia, no? Que esteu com molt emmarcats en la programació d'aquest any, no? Sí, bueno, suposo que també és el que ara la gent potser pues, li ve més de gust o no sé, és que no ho sé, però bueno. Bé, una proposta que deia Jo Folky, però que no sé com neix en el vostre cas, i amb ganes d'això, d'escoltar coses americanes i que després al final les noto una mica en la sonoritat, perquè jo de les primeres vegades que us vaig sentir em vau recordar allò de l'antifolk, amb la... No, Kimia Dawson, no? Sí. I doncs aquell sentit i aquella música petita doncs, que es fa gran després, no sé si és una de les vostres referències. Sí, bueno, hi ha moltes perquè, clar, al principi érem l'Eli i jo i les referències eren més petites, entre cometes, però clar, amb el Carlotto i la Vero pues, han aportat també altres coses. Però sí, en principi eren cançons que pot sonar folk, però més bé és una mica més antifolk, no? Més Kimia Dawson, aunque no sigui igual, perquè crec que quan hem fet cançons mai hem pensat en algú, han sortit del que ens venia de gust fer. Uh-huh. Però després quan ho analitzes sí que veus moltes coses, no?, en comú amb altres coses que t'agraden. I en aquest cas, quines són les coses que us fan, doncs, les referències aquestes que deia, no? Aquestes coses que us cridaven l'atenció i que després us fan gràcia incorporar a les vostres cançons. No sé, a mi em fan gràcia la utilització de certs instruments que d'altres maneres no els utilitzem, no? No sé, allò del cole, del toc-toc. Del toc-toc, a mi em va fer molta gràcia veure-ho en directe perquè em recordava una mica la infància, no? Sí, és que, bueno, això ve d'un concert que havia estat jo amb uns amics que vam fer per el Kiko Amat i tal, que vaig fer servir un toc-toc i em va encantar. Va ser rotllo nena petita total, de disfrutar allà com una nena. I amb la Eli va ser com, ostres, perquè clar, al principi a mi em costava més controlar la veu i tocar l'hora, i la Eli toca molt bé la guitarra, i era com, bueno, pues ja tocava la guitarra, i era com pandereta, pues aquí meto el toc-toc. I va venir una mica d'aquí, més que de referència de jugar realment, no?, amb allò que ens va agradar, i va ser com, bueno, pues ho fiquem. Perquè la vostra és una música una mica de jugar, va sorgir així? Sí, el sorgiment va ser una mica d'estar amb la Eli a casa, quedar, no és el que sempre diem, no, però és que és així, de quedar pues, allò per fer una birra, sortir o veure'ns, i quan estava ella per casa jo m'estava canviant o qualsevol cosa, i agafava la guitarra i jo pues, anava canturrejant per sobre. O, bueno, ja que això va derivar, mira, pues jo sacado esto, què et sembla? Pues anava a fer una cançó, i les cançons eren molt íntimes, bueno, de fet encara ho són, no?, bastant, mm-hmm. No? I va ser així, o sigui, molt, molt natural, sense pensar en res. Per això les referències sí que hi és, però no hi ha consciència. El subconscient, no, a vegades? Clar, perquè no és allò que dius, bueno, queremos hacer una banda i que suene a... No, era com, estem tocant per passar-ho bé i surt el que surt. I en això de l'intimitat, m'he llegit per algun lloc que fins i tot vau editar vosaltres o us vau editar la vostra maqueta i la vau començar a regalar als amics, que això sí. És com molt maco, no? Això és molt de banda, de veritat, dels principis, no? Bueno, va ser que quan... Clar, nosaltres no teníem intenció de sortir de casa, no teníem gaire, no? I ens van convidar a tocar, i quan vam fer el concert vam treure diners, cosa que encara ho pensàvem menys, i el següent concert també, llavors vam pensar que seria... Bueno, ens venia de gust com... Ja que no sabíem què passaria, si sortiria algun dia, si passaria alguna cosa, era com, bueno, pues amb aquests diners comprem CDs, gravem a casa de Carlotto i a casa meva vam gravar amb un amic també de Jerez, gravem els temes i els regalem. Llavors vam comprar, bueno, vam anar als encants, vam comprar teles, vam retallar, vam fer els amics que fessin diferents dibuixos per portades. Que maco, no? Perquè fos tot una mica de tots. I de fet els CDs van amb el nom de cada amigo, no? O sigui, allà... Toma. Per tu personalitzat, que ara que surti el nou disc i el disc de veritat, no aquell d'editat, ja perd una mica la màgia aquella, no? Jo et soc sincera, jo quan em van dir lo de treure el disc, fa il·lusió, no puc dir que no. Però jo, ja, al seu dia sí que em va fer il·lusió, o sigui, muntar tot això amb la Eli, fer-ho juntes i amb els amics que ens van ajudar, per mi allò va ser molt emocionant. Ara ho és, però és un altre nivell, és una altra cosa, és més obert, no? Allò era com més íntim. I també fa il·lusió, però bueno, és una altra història. Perquè no és un dels objectius de la banda, potser això, vendre discos i tot plegat, o ja esteu com esteu, o teniu realment pretensió una mica de créixer, arribar més públic? Jo potser és que sóc la més... que de pensament és com, em dona igual, vull tocar. Que tu ja t'està bé, no? Sí, jo vull tocar i passar-ho bé. Clar que, clar, si fem un disc, pues, l'interès també per la castanya, no? El segell, sí. És que es vengui, i també fa il·lusió, no? Veure que a la gent li agrada. Però bueno, mentre ens diguin de tocar, jo ja sóc feliç, i que la castanya vagi bé i que guanyi diners. No, almenys que no es perdi. Com a mínim no perdrà diners, sí, sí. Que això ja és un gran què, no? En sí. Els temps en el que estem. En això de passar-t'ho bé, suposo que per això us heu anat buscant bolos i bolos, no? Perquè en els últims temps heu anat tocant bastant, no? Aquí i allà. Sí, i aquí hem de dir que hem tingut molta sort perquè no hem mogut un dit. O sigui... I com a mínim està bé la teva sinceritat, no? Sí, no, vull dir que en sèrio, o sigui, va ser des del primer bolo que ens va convidar un amic... A després d'arribar un mail, arribar algú al MySpace, o d'amigos, ostres, toquem, us ve de gust tocar, sí, anem. I la veritat és que muntar un concert realment no hem muntat cap, o sigui, tot ha sigut de... que ens han anat dient i ha sigut com, vale, potser el de l'Helio, quan vam fer la presentació de la maqueta aquesta que sí. Vam fer, sí que el vam buscar una mica, potser és l'únic, els altres han caigut allà i ben rebuts, eh? O sigui, i en aquesta improvisació i anar doncs, reaccionant sobre la marxa, heu anat incorporant gent al vostre grup que dius doncs, que va néixer entre dues amigues, però després heu anat incorporant més instruments i més gent, no? Sí, de fet, quan estàvem les dues soles al principi ens feia molta por i sempre convidàvem amics. Algun amic. A veure, ja em direu, no? Com sona això? Era en plan, bueno, doncs avui et ve de gust venir a tocar el baix, vinga, vols tocar, jo què sé, la bateria, vinga, saps? I anàvem fent a cada concert, venia un amic diferent. I va ser a Madrid, que era la presentació del disc del Brian, que és amic nostre també, que ens va convidar, i va venir la Vero, que és l'actual bateria, per fer un tema, perquè és molt amiga també d'ell, i la vam convidar, rotllo, va, preparem un tema, tal, i quan vam acabar, com ella sempre diu, li vam demanar de sortir. Va ser com, vols quedar amb nosaltres? O sigui, de res, us vau agradar mútuament, sí. No? I després, el Carlotto va ser, jo sempre fem la conya, no?, com... Amb la Vero va ser més oficial, ¿quieres ser novia? Sí. Sí. I amb el Carlotto va ser més d'allò de venir per un concert, quedar-se per un altre i és com, ah, doncs ja som nòvios, no? Ja t'has quedat, és igual, no cal formalitzar res. I va ser una mica així. Està bé les dues versions, sí. L'oficial i la tradicional i la de que al final t'hi trobes, no? Sí, una mica. Bueno, és una broma, no?, que fem així. Deies que també, doncs, bueno, en aquest festival dèiem molt que es destaquen els grups emergents i en aquest cas dius que no us ha costat massa, però suposo que en general sobreviure guanyant-te la vida, ja descartat, no?, d'alguna manera, però allò d'anar sobrevivint, que et vagin trucant i tot plegat, doncs alguns se sorprendrien que diguessis que no us ha costat, no? No, perquè... bueno, clar, jo el de costar ho dic perquè, clar, si tu, la teva idea, és el meu punt de vista, si tu, la teva idea és vull tocar per viure d'això, realment ens hauria costat molt, no?, perquè no és la nostra idea, però clar, tots hem seguit fent la nostra feina i això és com un hobby, és en plan, ens agrada ajuntar-nos, ens agrada tocar i quan ens ho podem muntar, doncs pues, fem tot el possible. Sí que costa esforços, costa anar a assajar, costa, o sigui, hi ha perquè coses... Perquè ho feu de manera organitzada i pautada, o no sí, massa. Sí, anem sobre la marxa. Sí, ja ho dic jo, ja ho dic jo. Explica'ns una mica el nom, perquè ja que és la primera vegada que parlem, d'on ve això de les abelles? Bueno, estàvem amb l'Eli un dia, allò de dir, si tuviéramos un grupo, com nos llamaríem? No sé què, allò pensant... I bueno, van sortir moltes tonteries d'aquestes que van sortint. Sí. I hi havia una cançó de les Softies que es diu Me and the Beast, que ens agrada molt la cançó, és bastant allà tristota i tal. I quan ho vam xerrar amb l'Eli va ser com, hosti, pues mola el nom. I va sortir d'aquí. Dius això de tristota, però realment sí que les cançons tiren una mica cap allà, cap a... allò, melancolia, i a més amb la guitarra i tot plegat, doncs quasi que tots tanquem els ulls, no?, i ens deixem una mica emportar per aquest sentiment una mica fosc a vegades, no? Sí, no, i les lletres a vegades també són una mica així. Sí, no, de fet és que clar, al principi com era més íntim, més de casa, potser tant les lletres com la música era com més d'arrencar coses, no?, d'estar allà traient... Ara ha canviat una mica els nous temes, alguns també tenen aquest punt, però clar, l'introduir la bateria, els arreglos de guitarra del Carlotto, com que dona peu a fer coses una miqueta més animades i amb un altre, no sé, un altre aire. Però sí, són bastant... Perquè fins i tot en una de les cançons acabeu cridant i tot, eh? Sí, la ràbia. La ràbia, o sigui, aquí es treu tota la teràpia que no s'ha fet, es fa les cançons, eh? Sí. Això està claríssim. Sí, sí. Bé, no ens allarguem més, però ens quedem amb una de les vostres cançons. No sé si estaran al disc del setembre, no sé si conserveu totes les cançons de... Sí, totes les conserveu, 19. No? 19 cançons. Bueno, són no curtetes, són sí. Curtetes. No sé si acabaran sent les 19, però les vam ficar totes en plan, bueno, ja decidirem de moment tot. 19 cançons allà del Tirón, molt bé. Nosaltres ens hem quedat, n'hem triat una que es diu Patente, no sé si es diu així tal qual. Sí. Sí. I què em pots dir per presentar aquest tema? Patente va sortir... Bueno. Bueno, va ser un dia va arribar l'Eli que venia amb coses personals seves, plan, he sacado este tema y tengo una letra en castellano a ver qué podemos hacer. I ens vam posar les dues i va sortir una mica així. Mm. Però venia d'emocions... fortes. Una mica el que veien totes les cançons, sí. No? Que si ens posem a aturar a escoltar les lletres, millor que no ho fem, no? No, fa vergonya una mica i tot. Molt bé, doncs Esther, que vagi molt bé el concert, aquest que dèiem minimalista, perquè els vostres són així com d'estar escoltant, no? Sí, de fet l'altre dia parlàvem, ens agrada més quan els concerts són més íntims, més petitets. Clar. Que en llocs grans, però crec que el Faraday, aunque sigui un lloc que sembla gran, és bastant íntim i d'amigos, llavors jo crec que serà molt guai. I a més hi ha la platja, això, bon ambient. Esther, que vagi molt bé, molta sort. Merci. Everybody wants to drown. Nobody wants to feel down. I una altra de les propostes que podrem sentir en directe serà Hello Cuca, per aportar una dosi de rockabilly. Tot i que hem de dir que aquesta edició del Faraday en general és com molt, molt folky i farà les delícies dels amants de la música d'estil americà. Pel programa d'avui, de les Germanes de Munt, hem triat una cançó editada aquest any en un single que comparteixen en Comet Gain. És un tema que no se surt de la línia general de Hello Cuca, de retrat del nostre entorn amb una visió particular, que a més ve amenitzada per uns tocs de teclat de Genís Sagarra, dels Hidrogenés i dels Astrut. Escoltem El camión de la basura. Continuem amb el petit de Caleril i el seu folk rural i d'ell hem triat una cançó que està inclosa dins del disc Mini Música, un recull de músiques modernes i populars adreçat als infants amb la intenció d'oferir als nens l'accés a músiques modernes i viure-les també en concert. I vaja, està clar que hi ha certs grups amb els que els nens disfruten especialment i aquest és el cas, per exemple, de Joan Miquel Oliver o del mateix El petit de Caleril. Tot plegat ve a demostrar que hi ha tota una generació de pares que no vol renunciar a anar a concerts i festivals pel fet que de ser pares i per això aprofito per comentar-los que el Faraday té un servei de llar d'infants. Doncs això, escoltem de Més verdes en maduren. Pomes, peres, pinyes, prunes, préssecs, pèsols, panses, nous i figues. Bledes, bròquils, apis, kiwis, taronges, faves, plàtans, alls i olives. Cebes, caquis, raves, jaspe, brots, magranes, cols, naps i ortigues. Carxofes, ruques, ordi, blat, maduixes, xampinyons, melons i endívies. Pomes, peres, pinyes, prunes, préssec, pèsols, panses, nous i figues. Bledes, verdes, en maduren. Bledes, bròquils, apis, kiwis, taronges, faves, plàtans, alls i olives. Cremes verdes en maduren, cebes, caquis, rades, gestos dels magranes, cobrams i ortigues. Cremes verdes en maduren, xofes, ruques, ordi, blanc, maduixes, xampinyons, melons i endívies. Cremes verdes en maduren, cremes verdes en maduren, verdes en maduren, i més verdes en maduren, i més verdes en maduren, i més verdes en maduren, de més verdes en maduren, de més verdes en maduren, de més verdes en maduren, de més verdes en maduren, de més verdes en maduren, de més verdes en maduren, de més verdes en maduren, de més verdes en maduren. Dels internacionals destacats d'aquesta edició del Faraday és la banda Clem's Night, que en aquest cas no vindrà a tocar els seus propis temes, sinó que seran els protagonistes d'un petit experiment de la discogràfica Houston Party. La iniciativa es diu We Used to Party, consisteix en que una banda de qualitat contrastada toca el complet un disc d'un altre que per diversos motius li hagi marcat especialment. Els Clem's Night faran seu l'àlbum Zuma de Neil Young i és per això que avui nosaltres rescatem un tema del 1975 titulat Pardon My Heart. It's a fallen situation when all eyes are turned in. And the love isn't flowing the way it could have been. You brought it all on, oh, but it feels so wrong. No, no, no, I don't believe this song. It's a sad communication with little reason to believe. When one isn't giving and one pretends to receive, you brought it all on, oh, but it feels so wrong. Oh, Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I continuem ara amb més entrevistes fent una mica de repàs dels grups estatals que estaran presents al Faraday i ens aturem a Los Poncetes. El grup madrileny presentarà el seu segon disc en el que, com és habitual en ells, com a característica més destacada trobem unes lletres càustiques i fins i tot postmodernes. Per parlar-ne tenim a l'altre costat del telèfon a un dels integrants del grup. Manu, bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Ya todo preparado para el concierto del Faraday? ¿Con qué nos sorprenderéis? Os vamos a sorprender con lo mismo de siempre. Que no es poco. Vamos a la sorpresa por la repetición. Si eres capaces de hacer otra vez lo mismo, lo somos. Bueno, de hecho sí que es uno de los comentarios que se han hecho últimamente, que una de las cuestiones más destacadas de vuestros directos es la actitud y la pose sobre el escenario, aunque algunos dicen que ya no jugáis con el factor sorpresa de la pose hierática de Ariadna. Sí, vamos, pero le pasa a todo el mundo. A los Flaming Lips también les pasa eso, o sea que no pasa nada. Así que todo controlado, ¿no? No os controlado. Importa. Sí, hombre, no, es que como tampoco lo planteábamos como un espectáculo así sorprendente, sí. Sino que para nosotros es algo natural, y el hecho de que Ariadna no se mueva no es un intento de llamar la atención por su parte, sino que es una cosa que hace ella porque está cómoda así y le sale, pues no nos preocupa. Pero obviamente sí, es menos sorprendente, pero como tampoco buscábamos la sorpresa, pues no hay ningún problema. Que si para nosotros lo importante es tocar bien, tocar rápido, tocar buenas canciones, hacer un repertorio que mole y ya está. Es decir, que eso de la actitud encima del escenario tampoco os preocupa demasiado. Bueno, la actitud es esta que te estoy contando, estar cómodos, hacer lo que nos sale y tocar bien. Eso es lo que nos preocupa. En la canción titulada De Moda, de este segundo disco, decís precisamente que, leo literalmente, no te preocupes, había un montón en la cola para verte haciendo eso que haces tan bien. ¿Estabas hablando de una experiencia vivida con el grupo o de una imaginación o cómo iba esto? No. Directamente la no. Es que no, esa la traje yo y pensaba en otro grupo. Sí. Aunque luego la verdad es que parece que hablamos de nosotros, que es una cosa que tiene mucha gracia. Pues sí, porque en los últimos conciertos sí que se ha quedado gente esperando para entrar, ¿no? Que se ha quedado sin entrada. Sí, en algunos sí, cosa que tampoco nos gusta mucho, queremos que entre todo el mundo, pero bueno. No, de verdad que no llena un poco el orgullo aquello de decir, ay, hubo tantas personas que al final por aforo no pudieron entrar. Bueno, o sea, mitad sí, dices, ostras, qué guay, ha venido un mogollón de gente, y mitad dices, qué putada, que la gente se ha quedado fuera. Claro. O sea, pero vamos, que con respecto a la letra sí es verdad que de repente parece, nos dice mucha gente que estamos hablando de nosotros, pero cuando la escribimos no había muchas colas. Ya. O sea, que ha cambiado mucho la cosa desde el primer disco, que me acuerdo que os entrevistamos porque os habíamos visto en un local de Barcelona así muy pequeñito y que ahora pues estáis en un festival y que también pasasteis por el Apolo, es decir, que la cosa va evolucionando favorablemente como las notas, ¿no? Sí, sí está pasando. Sobre todo el primer disco tuvo un recorrido así como muy guay. O sea, lo sacamos nosotros y al principio hizo un poquito de ruido, pero luego se mantuvo vivo como pues casi 2 años, en los que la gente, mucha gente lo iba descubriendo, hablando de él y tal. Entonces hemos llegado a sacar el segundo disco ya en una situación muy guay, en la que la gente ya lo estaba esperando y demás. Uh-huh. O sea, que yo creo que ha sido un desarrollo de las cosas pues estupendo, vaya. Además, con este segundo disco el sonido pues suena como mucho más profesional y menos de local de ensayo. No sé si echáis un poco de menos esa espontaneidad, aunque no sé si el hecho que haya cambiado el sonido tampoco quiere decir que haya cambiado el espíritu o lo que hay detrás del disco, ¿no? Efectivamente, no. Nosotros estamos encantados con que suene bien y el próximo esperemos que suene mejor. Yo creo que lo importante al final son las canciones y que reflejemos lo que estamos haciendo nosotros de una manera fidedigna, vaya. Y para mí eso está en el segundo. Pero esta impresión que con la profesionalidad pues se ha perdido algo de Los Poncetes, ha aparecido en diversas críticas. No sé cómo os tomáis los comentarios ahora de la gente. Bueno, yo es que soy mucho de tirar sentido común y Incluso pienso que si yo no estuviera a los Punsetes, yo lo diría también. Y como lo diría de muchos grupos, porque hay muchos grupos que sacan un primer disco que te gusta mucho y luego sacan un segundo y entonces lo comparas con el primero y ahí empiezan los problemas, vamos. Yeah. Pero ¿qué pasa con nosotros y con un montón de grupos? Quiero decir que lo entiendo, me parece normal y nosotros lo único que podemos hacer pues es ir a hacer un tercero y luego un cuarto. Y ir haciendo, ¿no? Etcétera. Ir por nuestro camino, efectivamente. Ah. Quiero decir que lo que no tiene sentido es que ahora nos volvamos al estudio donde hicimos el primero, lo grabemos en 3 días. Hmm. Estas cosas no las podemos hacer ni queremos, vaya. Pero lo que sí también es curioso es que vosotros os alimentasteis mucho en el primer álbum de los blogs y de la gente que hablaba de vosotros, porque realmente fue el boca a boca, ¿no? El boca a oreja lo que hizo que os hizo grandes y que al final pues la gente os llegara a conocer. Y ahora esos blogs y esa gente que hablaba de vosotros, algunos critican más allá de los periodistas, que son los que en teoría hacen las críticas, ¿no? Es fácil a veces, ¿no? No, no son la mucha caña, ¿eh? Yo no estoy... No tengo una sensación de que haya habido muchas protestas. Hombre, también lo que pasa con los blogs y con la gente así que descubre grupos que son pioneros es que lo que les mola es descubrir grupos. Yeah. Quiero decir que lo que les mola es sentir algo muy suyo y hacérselo conocer a más gente que no lo conoce. Uh-huh. Y pues eso, y entonces eso ya con los Punsetes pues no ocurre porque mucha gente los conoce ya. O sea que ya no sois exclusivos, ¿no? Ahora ya está, ya ha pasado la exclusividad. No somos exclusivos, ahora ya vamos a por los estadios. Entonces, no, pero bueno, tengo que decir que muchos blogs que a los que les encantaban los Punsetes les siguen encantando, vamos, o sea que... Claro que sí. Y de hecho muchos de los que decían este grupo lo tendría que oír más gente, ahora están encantados de que nos oiga más gente y ya está, o sea que no... Quiero decir que no tenemos una sensación de que ahora nos estén dando caña, en absoluto. Respecto a este segundo disco también hay una diferencia y es que mientras el primero lo regalasteis a través de vuestra web, con el segundo no habéis hecho lo mismo y además la compañía ha hecho los deberes y se ha dedicado a buscar los links de descarga ilegal, que eso también supongo que es una de sus responsabilidades como compañía de discos, ¿no? Sí, bueno, nosotros a la hora de hacer el segundo disco teníamos muy claro que no queríamos repetir lo que hicimos con el primero. Entre otras cosas, que no queríamos pagarlo nosotros, primero porque no teníamos pasta y segundo porque hubiera supuesto hacerlo igual que el primero, porque tampoco tenemos, o sea, no teníamos pasta ni más pasta, uh-huh. Es decir, que hubiéramos tenido la misma. Entonces, a partir de ahí la decisión fue hacerlo con Everlasting, que estupendo todo, nos han dado todas las facilidades del mundo y a partir de ahí el disco, la grabación es suya. Quiero decir que me parece normal que ellos, si se han gastado las pelas en pagar una grabación y en hacer un disco, en una edición ahí, además bastante chula y nos han dejado hacer lo que nos ha dado la gana y tienen sus disquitos por los que van a vender, vamos, claro. Es lo más normal del mundo. Hablando nosotros, de la... Sí, dime. No, digo, si lo hubiéramos sacado nosotros, a lo mejor lo habían puesto para descarga gratuita igualmente. Yo lo hice con el Antona también, pero como la pagó la compañía, pues están en su derecho de hacer lo que les dé la gana, obviamente. Claro. Hablando de la edición, hablemos también de colaboraciones, porque me parece que Joaquín Reyes de Muchachada Nui tiene alguna cosa por aquí, alguna mano, ¿no? Bueno, está la portada y, bueno, es el diseño de todo, la portada, la contraportada, la funda, ha hecho un montón de dibujitos, se ha manchado las manos de tinta, con plumilla. ¿Sí? Sí, ha hecho todo el diseño y estamos encantados. ¿Y cómo ha ido esta colaboración? Pues bueno, decir, ¿cómo ha surgido? Yo trabajo con Joaquín. Yo trabajo en Muchachada. Uh-huh. Y nada, pues somos amigos y se lo pedí, que me encantan sus dibujos y ya está, y lo hice encantado. Así de fácil, ¿eh? Cualquiera diría. Ya para acabar hablaremos de vuestras letras, porque concretamente pues de una canción que pondremos ahora que se ha titulado Tus Amigos, porque pues bueno, los mensajes directos es el punto fuerte del grupo, ¿no? Eso sí que es personalidad indiscutible de los Punsetes, ¿no? Sí, bueno, sí, a nosotros nos gusta hablar así como de sinceridad, de espontaneidad, de no pensar mucho las cosas y si quieres decir algo, pues decirlo sin rodeos. Uh-huh. Ese es el objetivo, vaya. ¿Y cómo surgió Tus Amigos? Pues una muchacha. Jodiscola. Ya. Ya, que despiertan después estas letras, que la verdad es que después se utilizan, bueno, que la gente las puede utilizar como mensajes subliminales o directos, como tú dices, ¿no? Sinceridad, claro que sí. Bueno, pues nada, Manu, que esperamos veros en el Faraday este fin de semana, que os lo paséis muy bien. Supongo que como sois de Madrid, eso de que haya playa os gusta más, ¿no? Sí, vamos encantados. Esto, Gonzalo y yo vamos a poner una pica en Flandes el viernes. Sí. Tocamos el sábado. Sí. Y esperamos pasar un fin de semana estupendo, la verdad, porque nos ha dicho todo el mundo que eso es como el paraíso. Claro. Eso es la bicoca. Y a comer una paella y todo. Madre mía, vais al Faraday. Madre mía. Madre mía. Qué festival. Oye. Vamos a todos diciendo, uy, ¿esto qué va a ser? Ya. Nada, el cielo. Vais a tocar el cielo. Claro. Manu, que vaya muy bien. Nos quedamos escuchando a tus amigos. A tus amigos, pasa de ellos y ven conmigo. Tu trabajo me toca las pelotas, conmigo ya tienes de sobra. Así será. Continuem amb la mallorquina de sang andalusa i macedònia, Maika Makovski, que també estarà al festival per demostrar que és una tot terreny. Compon, canta, toca la guitarra i el piano i fa cançons amb caràcter, passió i intensitat. Presentarà les cançons del seu tercer àlbum, un treball en què gairebé parteix de zero, conscient del moment crucial de la seva carrera. Enregistrat i produït per John Parish, és un disc amb unes lletres que són gairebé un tractat sobre l'amor i el desamor. Una mostra és aquesta titulada The Deadly Potion of Passion. Mend me, I'm helping you. Portem ara una altra de les veus femenines que podrem escoltar en directe aquest cap de setmana. Una d'aquestes propostes de grups emergents als que el festival li dedica una atenció especial. Parlem de disc de debut de Maria Gallardo, un àlbum gravat al Puerto de Santa Maria i mesclat a Nova York, que conté temes com Monsters. On dark, an eyeless my way, I swallow your heart. When I lose my way, I don't feel like me. Thank you. Dos anys després del seu recital al Primavera Sound i vuit del que va oferir a l'altaveu de Sant Boi, el músic anglès Nick Love tornarà a Catalunya per tancar diumenge la 7a edició del Faraday. Love, que actuarà en solitari, com va fer a Sant Boi, no presenta cap dit d'estrena, per la qual cosa suposo que presentarà un concert antològic amb cançons que han definit els seus més de 40 anys de trajectòria. Nosaltres aprofitem aquest moment de Remember per acomiadar la temporada del Murmuri, amb una cançó tan mítica com Cruel to be Kind. Ens acomiadem fins al setembre, quan tornarem amb més Murmuris. Que us ho passeu molt bé aquest estiu i escolteu molta música. Very, very, very good sign.